رب العزت د خپل انعام ذکر کړه او امت مسلمه باندې یو انعام دا چرالی گل د نبی علیه الصلاۃ والسلام او دویم انعام دا چې الله غوی ته کتاب ور کړو او هغه عوام ته خولو او بیا الله رب العزت نعمت د جمعې مبارکې ذکر کو. پدی آیات کری پدی سورت مبارکہ کی اللہ د منافقان و حال ذکر کئی او مسلمانان د اغ صفات نہ یری کم صفات چې د منافقانو وجد نزول د دې سورت مبارکہ داوا چې حدیث د ترمذی شریف کې راغلی او هغه دې کې مفسرین ذکر کړي. امام بخاری رحم الله ام دا حدیث ذکر کړي. امام بخاری رحم الله الفاظ دادی زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ وی چې زه د خپل تر سره نماد عبد الله ابن ابی ابن سلول نواور دل چې هغه دو خبرې وکړي. یو خبر ادا وګور دی صورت کې الله ذکر کړي آیات وم لوګو رہی الله ویهم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله. دا منافقان هغه کسان دي چې دی وای ملګو وای مال او دولت په هغه چا باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی. دا زیوزه بلزه مسافر مهاجر صحابه راغلی دیوانه مال ملګ وروي حتا ينفدو تر دې چې دی خوار وارش. یو خبره هغه منافق داو کا ابل داو کا اور پسې یاد کیوی یقولون لا ارجعنا الى المدینه ليخرجن الاعز من هل اذل. منافقان وی کدی سفر نمونگا واپس لاړو کنا نو مونږ د عزت من برا پاسو دا ذلیل بد وطن نو شو. نو دا دو خبری صحابی چې واوري دي چې دا خود حضور صلی الله علیه وسلم او د صحابه مبارک دا وای. نو د خور تاول بدر دی موي د صحابی غ منافق عبد الله ابن ابی ابن سلول ته بدر دی و او به فذکرت ذلک لعمی ما دا خبر خپل تر ل ذکر کا نو زماتر لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای. نو نبی علیہ الصلات والسلام عبد الله ابن ابی ابن سلول او داغه منافقان عمر ګرو پس خبرو لګلو نو چې رالې تاسو له دا څه خبره کړي نو فحلفوا ما قالوا زر زر قسم خوړې مونږ داسې دی وی منافقان الله رست وای اتخذوا ايمانهم جنتن یا دویم کې وګورې دای وای دا خپل قسمونه ډال نیولې دروغ به وای چې څوک رڼاو کی زر قسم وخوري زر زر قسمونه وخړل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله قسم وخړو غي تصدیق وکاو او وی وی چرته بغنی دروغ ویلی نو وی فاسوابنی هم لم یصبنی مثلا ما باندې داسې غم راغی چې داسې غم ډو مخ کې راغلی چدا خو به حضور صلی الله علیه وسلم زمانہ ناراضش نو فجلست فی بیتی بس کور کې د خفقان کې ناستو تر دې چې دا صورت الله د دغه صحابی تصدیق را لګل او خپل حبیب توي چې ما حبیب ته منافقان او دوکه کې واچولې دی صحابی چې سویل رشته ویل دا د دې خبرې دلیل له چې حضور صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نو حاضر او ناظر حاضر معنی هر ځای کې چې موجود وي اور ناظر مان چې د هر چا حال کتن کې او ترمذی شریف کې دا سه الفاظ راغلي. امام ترمذی رحم الله دا حدیث دا سه ذکر کړي او امام بخاری دا الفاظ ذکر الله رب العزت دا صورت رولي غلو نو نبی علیہ السلام دې صحابي پس خبرو کوي الله استا رشتنواله ثابت. امام ترمذی رحم الله دا حدیث دا سه ذکر کړي زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ وی مونږ د نبی علیہ السلام سره غزا ته لاړو او مونږ سره سبانډ چانمو نو مونږ چې بدا سی او بوکتی عرب او حجاز مقدس کې دو بو کمیو نغیل ابو مورمنډک نو چې مونږ بورتلو باندې چانو بمخ کې غو زمون راګیر کړي او هغه هوز به ډکړه او ګیر چا پیر به چې کانی خو او باغې به سه صادر چولې جدا زمون غل برګرو دي پدی کې دیو دو کسانو په منس کې خفقان راغې نو چکله د دو مسلمانانو په منځ کې خفقان راغې منافق له مقابله او خدا سي مقاله ټول داوی ګور خلق دی او راغلی دی او مونږه مدینه منوره کې دی له زی ورکو مونږه مدینه منوره کې دی له زی ورکو او دایو سرازی نو مونږ له تکلیف رسای او ډېر ګډي وډي خبرې وکي ډېر ګډي وډي خبرې وکي نو دا صحابي ورته ډېر غصه شو او دے لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای نبی علیہ السلام جنا منافقان رو غختل نو دای زرزر قسم خوړو زرزر قسم خوړو بس رسول الله صلی الله علیه وسلم د قسم د وجه نه دای تصدیق کو نو وای بس ما باندې ډیر لوی غم راغی پمن د دې کی چې روانم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې قد خفقت براسی من الهم او سر می د غم د وجه نټیټ نیولې وای دی کی مات رسول الله صلی الله علیه وسلم راغ فعرك اذنی وضحك فی وجهی زما دا غو کی داس نه محبت د وجه نونی او وی خان د حضور صلی الله علیه وسلم ته دا صورت نازل شوه چیرې دا خود رښتیا وی جو ګوره د منافقانو قسم خوړو وای فما کان یسرنی ان لی بها الخلد فی الدنیا د صحابه دا شانو وی مال دا نه خوشاله چې مال دې ټول دنیا کې همیشه ژوندونی د غيو خوشحالي چې رسول الله را لو خان ده بیا را سره ابو بکر رضی الله عنه ملاو شو نو مال وی رسول الله صلی الله علیه وسلم درته سو نو ما ورته وی سو یو نو وی خو دې غوګ مې دا سو نیم غوګ یو خزول وی خان ده نو مال وی وزیر والا بیا را سره عمر رضی الله تعالی عنه ملاو شو نو ما تا هغه وی چې نبی دې سلام دغه خلقو دروغ پډاده شول امام ترمذی دا حدیث ذکر کړی وی دی هاذا حدیث حسن صحیح ندی کې هغه اخلاق او عادات د منافقانو ذکر کړي چې په خلبه یو سوي او په ځله کې بیبل سو الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء اکل منافقون کل چراشی تا ته ای زما حبیبا منافقان قالوا نوای دای تش پخله والے نشهد مونږ گواہی کو انک لرسول الله چه بیشکت خامخاد الله رسول صلی الله علیه وسلم دا پخله باندې کئ اڑ کدا خبر نشته والله یعلم والله پوهیږي انک بیشکت ای زما حبیبا لرسول خامخای رسول الله والله یشهد الله گواہی کوي ان المنافقین چې بشک منافقان لکاذبون خامخا دروغجن دي دای په خلخ وای چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم او زما حبیب تا خوشالی خزړی استاد دشمنی او استاد سره د کینی او د حسد نړکره او دا د منافقانو نخوی لکه صحیح حدیث د بخاری او مسلم شریف کې راغلی نبی علیہ السلام فرمائی دا منافق دری نخیر او دا کل نا کل گرو سوچ پکار دے مسلمان کی راشی دے رب بد خبر را وی کل چی دے خبری کئی نو دروغ بوئی او دا دروغ گرو کل تڑے خوش طبیعتی کئی پٹوکو کی من دروغ نوئی آغا رستاس اللہ حدیث تیر شو چی نبی علیہ السلام ولاڑو اغا زنانا ماشم بچیتا وی راش اسا درکوم نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اغا صحابی توی سور کے وی کجوری ورکم وی خط چرے آواز وی ولکڑے وی بزنی مخمورا سی بچی توی راش صدر کم ور نکی نو یو دروغ بدر بانی دی کنے شوی کل چی خبر کئی نو دروغ بو داد منافق سدے داد منافق خوی دے کل چی وعدہ کئی نو مخالفت بکئی او کس شی دی ور سره د امانت په تور کې خو نو خیانت وکړي. یو حدیث کې سلور منه هم راغلي. یو پکې ګوره داوا چې تاسو واورې چې امانت کې دی نو خیانت وکړي، امانت ور سره کې دی نو خیانت وکړي، چا در سره امانت کې خو نو امانت کې خیانت نه دی پکار. او دا ګوره ډېر لوی صفت دی. حدیث کې راغلی ډونډې به دې امت نه امانت پورته کی لکه خو خوینه برورو پورته کی. نو روایاتو کې راغلی ډونډې به امانت پورته کی، دا سه به امانت وای پورته شي چې په یو علاقه کې وګرځي لیکن امین او امانتدار سره بنګوري، امانتدار سره بنګوري، امانتدار سره بنګوري. نو یو امانت کې خیانت به قیداد منافق صفت ده، امانت کی خیانت نه نه پکار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چې کله هجرت کولو نو ګره د کافرم په دور اعتماد او پیسې میسه امانتونه به غسر کړي. علی رضی اللہ عنہ لوی ته فاتحه او د خلکو امانتونه به ورسه بیا به ما په مدینه منوره لراله. اعلان کې هغه کافر امانتونه پراتو چې هغه سلو خان نام د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او د قتل پس مقرر کړ، لیکن دا خلکو امانتونه سو کړ هغه زه ته ورسو. نامانت چا کی خودی کی خیانت بنکه. او دویم د منافق خوی داده چی خبری کئی نو دروغ بوئی. علماء لیکلی دا مسئله دا وی دا شرک لی دمر گنا دا وی دا پا اللہ دروغ جول، دا بدعت لی دمر لوی گنا دا دا پا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروغ جول. دویم چی کلا وعدہ کئی نو دوکا بکئی خلاف بکئی. او دریم چکلې چا سره جنگی نو کنزلې وکړي. نن همغه سي پټوکو کې کنزلې کو او حضور صلی الله علیه وسلم وای چې په جنگ کې کنزلې کوي نو دا د منافق خو یو خصلت ده. او د حذیفه رضی الله عنه کول دلته امام قرطبي ذکر کړي چې منافق چا لوي وی هغه سره چې په خله خود اسلام وسب بیانې خو عمل پنه کوي. او دا نن چې کم دینو دا ډېر شریان دي د نبی علیہ السلام د زمانه نه، ځکه د نبی علیہ السلام په زمانہ کې د اسلام قوت او طاقت نوې به منافقت پټولو. او نن منافقت څرګندای دیږي په خبره باندې. نن منافقت څه کوي لګتا سګوري روزانه زموږ د حکمرانان د قران او د سنت او د دین پورې یو خندا هوکې. نو که خلق په غصه شي خفه شي نو بیا وایي ردینه مونږ خبر نی، یعنی کسمه کسم روزانه ټوکی کوي د اسلام پور. او د اسلام د هر یو عمل سره سره دا غی سره دشمنی ده، لکه سفر والا دعا چوا تاسو ټول اخبار ګوره ناغي باندې پابندی ده ګور. د حضور صلی الله علیه وسلم طریقه دا سړی هوایی یا پیدل سفر کوي نو سو دعاګانې نو هغه قانونن بندول، یعنی دا د اسلام پر روټو کې کوي دي خلکو لګوري دي سو. نو که خلک خاموش پاتشي نو دا په کفر او په بدینه راوستو باندې سي په دې باندې خوشاله دي. ناغوی د دی وخت دا منافقان دا وخت نه خطرناک دي. ال ته خود اسلام قوت او طاقت وای په پټول او دای نن سرګندای. نو دی آیات کی دی آیات کریمه کې الله وای والله یشهد، الله گواہی کوي چې بشک منافقان لکاذبون دروغجن دي. اتخذو دین ولیدی ایمانهم قسمون خپل جنتن دال، بس دروغ به وای او چې ته مطالبه وکې نظر راشي قسم وخوري. نیولی دي دای قسمونه خپل جنتن دال، ځان د پاره قسمونه ډال ګرځولي. لکه تاسو واورېدل چې هغه منافق راغی او زر زر قسم وخړو. فصدوا عن سبیل الله، فصدوا عن سبیل الله، دای بنشوي دي د الله د لارې نه، دا د سدود نه، یا خلک بنکړي د الله د لارې نه. او دے ایک امام قرطبی دام ویلی دے منافقانو با منع الناس عن الجہاد، سبیل اللہ سے دے جہاد دے، خلق بے جہاد نمانے کول پخپل بم نتلل او نور لبیم لا تنفرو فی الحر، دے گرمائی کی جہاد تمزئی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر. او دے دین دے نور و کارون نخلق بے بندول، خلق کب اسلام کے دن نکی دل ندائی با اغبن کل فسود دوان سبیل اللہ، نو دای خلق بن کړی دی پخپل بن شوی دی د الله د لارې نه. انهم بشک دوی سا ابد ده ما کانوا یعملون، هغه چې دوی کوم عمل کوي. ذالک دا بینهم پدی سبب بانے آمنو دا آمنو دا مانو دای پخلی بانے ایمان روڑے ہو یعنی پخلی بانے ویلیو چا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدے کدا آمنو مانا سدا یعنی نتو کے کڑے تشخلے خوزولی پا کلمی دا توحید او پدی وجمان بس د اسلام حکم پی جاری کیدو او حضور صلی اللہ علیہ وسلم ډیر ضرر مدینه منوره کې منافقان او رسول او دا الله د حبیب هر یو کار د حکمت نه خالی نو وی دی وجنه زه حکم نکوم چې دا منافقان قتل کړي چې بیا بد عام خلق کافر به اسلام کې ندن نه کیږي او حضور صلی اللہ علیہ وسلم خپل مرګري وای وی کچره دا ير نوې چې دا غیر چا پیر خلق بوي چ حضور صلی الله علیه وسلم خو خپل مرګری وجنی نو ما به حکم کړو چې دا منافقان قتل کړي نو جون کې دا خلکو د پاره مانع جوړې غنه دا سی راغلی رسولت را روان دي دا کم غټ منافق چې د ټولو منافقانو مشر عبد الله ابن ابی ابن سلول د دې بچی د هغه مخلص صحابي سو کارته نبی رسول الله تراغله وی دا الله حبیب زما د خپل اردا سے خبرې کړي چې تی پریشانې کې چوله کچره تاسو د قتل اراده لري نو بل چاله بنوای ما تب حکم کې چې د حضور صلی الله علیه وسلم زنه تعالی اجازت کوم او نه می بل چاله ویلي زکه دي خلق ظاهری کلمه وي نبي ابا عام خلق وي چې دا خپل مرګري وجني مون په اسلام کې د نکی ګنا د اسلام بارک یو غلطه پراپګند بشوي وا خلق بد دینه متنفر شو او دا د شریعت حکم دی د شریعت حکم دی چې اوسړه ظاهری کلمه وي بس مسلمان باطن ارچان الله رب العزت خبر دی ممتنن حدیث تیر شو مسلم شریف کی د حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ وا چې په یو قوم د کافرو په ملک به حمله کول نو سبب یې کولا یو خود سبب په دې وخت کې ډیر خیر او برکات دی وی وجدا وا چې د سبا ځان لبه غوږ کې هو نو که یو کلی کې بازان وسو نو بیا به پاغه حمله نکولا چې چته په غفلت کې مسلمان سنش نو یو ځل حمله تیارې کولو په دې کې بانګ واورېدو اغا کلی خوا کے بانگ کے دو آخو پورا بانگی ہوئی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیغوی اللہ اکبر اللہ اکبر ناغوی تے اسلام کی وردن نشوی او چکل اذان ختم کوئی بست جنت تا وردن نشوی زکت آیادو ساتھ سمر ایمان چی مونگو تاسو وائیو دا آغی گو رٹول پا دی اذان کے دعوت پہ دا اذان گو رٹول دعوت تے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لوی دے نے اللہ شت دے او دمر لوی ذات ته جداغن لوی سے شی نشته تعالی و استادا دکان استادا مور او پلار استادا کاروبار هیڅ شی د الله نه لوی نه اشهد الله اله الا الله ز گواہی کوم چې بل د عبادت لایق ما سیوا د الله نه نشدی کی نفی د شرک رالا اشهد ان محمد الرسول الله پدی کی دا گواہی دا چې ز گواہی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول له حکم دیني چروړیا به منی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی حی علی الصلاح کی تا عبادت لرا غواړي جو ګوره مز لرا شه نو حی علی الفلاح کی وای کامیابی طرف لرا شه رستو یو جهان را روان دي چې غیتا اخرت وای هغه کامیابی د پاره دلتا زدکړه کی حی علی الفلاح نو دا اذان ټول د خپل ایمان او د عقیده سره نو حضور صلی الله علیه وسلم په دې جنت لوردن نشو چې غازان ختم کو نو حدیث کې راځي چې وی قتل نو هغه یو شپونکې او بیزی سرولې او بیزو خپل کنډک سره ناسونو چې سبا موز وخت پر راغې نو ځان لیزانو پکار داری چې مسلمانان داسې بازې په صحرا او پټو کې کارونه کوي چې کوي اوازې مینو اذان دې کوي حدیث پاک کې راغلی وایي الله رب العزت په داسې بنده فخر کوي چې د دې خپل دین د وجه نه تښتېدلې او ګډي بیزی ور سره او کزان لې اوازې مینو دې اذان کوي نو چې وکتل نو هغه یو شپونکې او بیزی سرولې او اذان یو کو نو د دین نبی علیہ السلام دی وجن صحابه من نکړو چې وجن یې ما چې دای په جب باندې کلمه وی ذالک بانهم امنو دا په دې سبب چې دای ایمان راوړې ایمان نه مراد ایمان شرعی نه ده بلکې دای تش په خلی به کلمه وی او لکه دا غی حقیقت نو او د اسلام د پاره دا خبره ضروری دی په خله بد کلمې اقرار کې او په زړه کې به تصدیق فضل کی بتصدیق دا دوار خبری ضروری دی ذالک دا بیانہم پا دی سبب آمنو چی دی پا جببانی خو کلیمہ ویلیوا او ثم کفرو او بیا د اظهار د خپل کفر کړو چې کله دا خبره وکي چل عیاذ بالله نبی علیہ السلام او صحابه ته ذلیل وي او ځان ته عزت مند وي دا د کفر خبره وا فتبع علی قلوبهم نو مہر والے شوه او د دوی پزړونو باندې مہر والے شوه د دوی پزړونو فهم لا يفقهون نو دوی پوهی گنا و اذا رایتهم کله چوی نیت ای زما حبیب دا منافقان تعجبو کا اجسامهم نو تعجب کی بوا چی تا لراغ بدنون او جسید دوی ځکه علماء لیکلو چې خاص کر دا عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا ډیر مجسم سڑیو او ډیر خیست شکلیو ډیر خیست شکلیو ابن عباس رضی اللہ عنہما وی کان عبداللہ ابن عبی وسیمن جسیمن صحیحن صبیحن ذلیق اللسان دا عبداللہ ابن عبی ابن سلول ډیر خیست سڑیو دیر خکل باڑی وا دنگ لڑ سڑے ہو دمرا دنگ لڑ وی عباس رضی اللہ تعالیٰ نو دیر دنگو نو چکل آغا دا بدر پا قیدیانو کی روستلے شو نو جنگ منگ کی دا آغا جامیش لی دلی وی دل جامی راڑی نو دیت چا جامی پی نوی برابر شوی سیوا دا عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا دیر دنگ لڑ خیستا سڑے ہو اور دیر خیستا و چالا کا جبے ہو نو کلا چی بدا خبر کولی کلا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وږي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وږي خو الله وايي شکلونه خایسته خایسته دي جبي خوږي خوږي دي او نور غره په حقیقت کې ګندري سپکشته دینا و اذا رایتهم کل چوي نتدوي تعجبك اجسامهم اے زما حبيب تعجب کی بات چي تعالی رجسي او جسم نتدوي و يقول او کچره دای خبره کوي تسمع نو غوک کی دت اے زما حبیب علی قولهم د پار د ویناو د خبرو د دوی زکه جبی چالاک دی خجبو کی خوګواله کا انهم خشب مسنده تب وېګنی چې داغ لرګی دی خشب جمعوا خشب جمعوا دی دی کی کا انهم خشب تب وې چې داغنی لرګی دی مسنده دیوار ته درول شوی لرګې دیوار ته ال خلک درې چغه بیکار دی د کارواله لرګې نه یا دروازه جوړي یا پابادي کې په بل څه فائدہ کې استعمال شوی او د عامه طریقه دا چې لرګې بیکار وي نو خلک دیوار ته درې نو تب وېګنی چې دای لرګې دی مسنده اسناد اصل کې وای مایل کول ل دیوار ل چې لرګې دا سه مایل کې تب وې چې دا لرګې دی مسنده دیوار ته تکیا کړی شوی دیوار ته مایل کړی شي دیوار ته لرګې خلک الو درې چې هغه بیکار دی یعنی دا بیکار دی دا بیکار دی یو معنا مقصد د آیات کریمه مفسرین دا ذکر کړي دویم دادی وای دی د لرګو سره سکل دی د هغه لرګو سره مشابه کل چې یو لرګې ظاهرا خیسته دی لیکن دن ناغ چنجو خوڑ لے اس خال نو ظاہرن قطع تشکل خخ کاری او توی جدا خوڑے روغ لرگے دے لیکن منز سدے اگا منز اس خال نو دی دا اغا لرگو سر مشابه کل جدا آغی سوی داغی یو ظاہر طرف خسدے ظاہر طرف خیستہ دے لیکن باطن داغی ڈٹ دے خوڑ لے شوی دے کعنہم خشب مسندہ تب اویگن چدا اغه لرګی دی دیوار ته تکیا کړی شي یحسبون کل صحت علیه ګمان کوي دای په هر چغبانه جدا پدوی وردا آمد قاعده ده کله اوسړي کې څه نقصان وی او څوک څه خبرې کوي دی وای جوړ زما دا نقصان پته ولې لګی دی نو منافقان او خزل کی غلاو همیشه جرګی او مشورې وی د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د قتل او د شهادت د پاره نو کدا سی نبی علیہ السلام ما قرآن بیانولو نو دبوی دا جوڑ زماغی خبرو بارکی وزیر آگلے کدو صحابو بس خبری کولی دبوی دا جوڑ زماغ نقصان پتہ ورته لگی دلی نو اللہ و یحسبون کل صحت علیہ گمان کئی دی پہر چغبانی چدا پدوی دا ادا مسلم نگو رزنی وقتی بازی عوام نیو مولانا خفش حالان کیا غریب لپتن نی دکی سو نقصانی نو اجری جمعی پر از مسلح کئی دی وی زور لجوڑ چا خولے خبرو زورت چا خولے دا طریقہ دا چی کم نقصان پچا کی موجود یا اگا مسئلہ بیانی دے وی جوز دا مالا ہوئی او دا خو جرزو علی چا خولے او ما تا ہوئی نو چون کې سن نقصانات چې وو باطینی پټ دا ټول په منافقانو کې موجود نو خو چې چا به خبره کوله دوی دا ماته یحسبون کل صحه علیه ګمان کوي دای په هر چغبانې چې دا خو بس په دوی باندې دا هر خبره باره کې دای ګمان کوي دا خو مونږ ته وایي علما او لیکلي کې کله به واره در چې یو رکشي ویشي بچا اعلان کولو نو د دای عقل بلاړو دا جوړ یره زمونږه خبره پته لګیدلې او قبل سه خبره به وشوا یا بس قران نازل شنو دای به بزر په خطر کې شول الله وی هم العدو امدادی کامل دشمنان فحذرهم نو د دین او یریګه زګه دادا سی دشمن نه یو خسرګن دشمن نه نو داغه نزان پټولې شي داغه نه به خبره پټه داغه نه به بچاو کې او داد اسلام بجامه کی دشمن نه د د خطر اړه رضایت د دیو جن قران پاک کې الله زکه ویلی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقان با په جهنم کې د کافرون هم پلان دی تفقی کی ذکر دای خطر اسلام تصدا اسلام تر دای خطر خطرناک یحسبون کل صحه علیهم هم العدوهم دا کامل دشمنان دی فحذرهم نو یریږي د دوینه فحذرهم د دوینه یریږي دا خلکونه مسلمانان په ير کی چې هغه د اسلام په جامه کې اسلام ته نقصان رسول غواړي په خله باندې اظهار د کلمې کوي او زړه د اسلام او د مسلمانانو د عداوت او دشمنی نه ډک دی فحذرهم قاتلهم الله الله دې هلاک او تباہ کی دوی انا یوفکون کم فل دوی اڑولش دا ګورئ سر بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء اکل منافقون کل چراشی تاتے زما حبیب منافقان قالو نوائی دیستا پا مجلس مبارک کی نشہدو منگ گواہی کو انک لرسول اللہ چی بیشکت خامخاد اللہ رسولی واللہ یعلم واللہ پوہیگی انک بیشکت زما حبیب لرسولو خامخائی رسول دا اللہ والله یشهد والله گواہی کوي ان المنافقین چه بیشک منافقان لکاذبون خامخا دروغجنی اتخذوا ایمانهم نیولی دی دی خپل قسمنا جنتن ڈال فسودو نو دی بنشوی دی آخلق بنکڑی دی عن سبیل اللہ دا اللہ دلارنا انهم ساء ما كانوا يعملون انهم بشك دوی سابد و ناکار ده ما هغ كانوا يعملون چی دوی کم عمل کئی ذالک دعوی انهم پا دی سبب چی دوی آمنو دی ایمان روڑو ثم کفرو ایمان روڑو نیسا مراد دی یعنی پخلی کلمه ویلیوا ثم کفرو او بیادی کفر خکار کڑو سرگن کڑو فَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ نُمُهُرُ وَالِشَوِ دَيْدِ دِوِي پَزُنُ بَانِي فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ نُدَئِ پُوهِ گِنَا فَدِنَّ پُوهِ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ کَلَچُوِنِ تَدْوِي تُعْجِبُكَ آجْسَامُهُمْ تَعْجُبْ كِبَوَا چَيْتَا لَرَاغَ جِسْمُنَ دَدْوِي وَإِن يَقُولُوا وَكَچَرِ دَيْوَائِ خَبْرِ كَيْ تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ نغوغنی سی تو دا پارا دا خبرو دا دوی کاننهم تبویگنی چی دوی خوشبم مسندا لرگی دی دیوار تا تکیا کڑی شوی یحسبون گمان کمی دی کل سویحت ان پہر یوی چی غبان دی علیہم چی داگنی پا دوی دا هم العدو هم دا کامل دشمنان دی فحذرهم نو یریگد دوینا قاتلهم الله هلاک او تباد کی دوی لرا الله پلانت کی دوی لرا الله انا یوفکون کم پل دوی اڑولشی اللہ رسول اللہ لو نو اخذ ویدئی رؤوسهم سرون اخبر د استهزاء او د ټوکو د وجنا لو او رؤوسهم